مانگے سب کی خیر، مانگے سب کی خیر بابا، سب کا بھلا میرے رام جی کریں، سب کا بھلا میرے رام جی کریں، مانگے سب کی خیر بابا، سب کا بھلا میرے رام جی کریں، سب کا بھلا میرے رام جی کریں۔ ایک رام کی ساری رایا، ایک ہوا اور پانی، ایک ہوا اور پانی، ایک ہی جوت جلے سب ہی میں، کیوں نہیں سوچے پرانی، کیوں نہیں سوچے پرانی، من کی آنکھ سے دیکھ رے بھیا، کوئی نہیں ہے غیر بابا، سب کا بھلا میرے رام جی کریں، سب کا بھلا میرے رام جی کریں، سب کا بھلا میرے رام جی کریں، سب کا بھلا میرے رام جی کریں۔ چار دنوں کے جیون کو تو رنگ لے پیار کے رنگ میں، رنگ لے پیار کے رنگ میں، موہ مایا میں بندھنا نہیں، چالے نہ کوئی سنگ میں، چالے نہ کوئی سنگ میں، شبھ کرموں سے بھر لے جھولی، کر لے جگ کی سیر بابا، سب کا بھلا میرے رام جی کریں، سب کا بھلا میرے رام جی کریں، سب کا بھلا میرے رام جی کریں، سب کا بھلا میرے رام جی کریں۔ رام ہے داتا سارے جگ کا، اس کی دین ہے بھاری، اس کی دین ہے بھاری، بن مانگے وہ جھولی بھرتا، ایسا پر اپکاری، ایسا پر اپکاری، اس کے نام کا سمرن کر کے بھاو ساگر سے تیر بابا، سب کا بھلا میرے رام جی کریں، سب کا بھلا میرے رام جی کریں، مانگے سب کی خیر، مانگے سب کی خیر بابا، سب کا بھلا میرے رام جی کریں، سب کا بھلا میرے رام جی کریں، سب کا بھلا میرے رام جی کریں، سب کا بھلا میرے رام جی کریں۔